Book 2 68 68 كبير صغير grande pequeno كبير وصغير grande e pequeno الفيل كبير O elefante é grande. الفأر صغير. O rato é pequeno. مظلم ومضيء. Escuro e claro. الليل مظلم. A noite é escura. النهار مشرق. O dia é claro. كبير السن وشاب velho e jovem جدنا كبير السن جدا o nosso avô é muito velho قبل 70 سنة كان لا يزال شابا há 70 anos ele ainda era jovem جميل وقبيح Bonito e feio. الفراشة جميلة. A borboleta é bonita. العنكبوت قبيحة. A aranha é feia. سمين ونحيف. Gordo e magro. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Uma mulher com 100 quilos é gorda. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Um homem com 50 quilos é magro. غالي الثمن ورخيص. Caro e barato. السيارة غالية الثمن. O carro é caro. الجريدة رخيصة. O jornal é barato.